نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے انتہائی محترم اور عزیز ساتھیو، آج کوئی جلسہ عام نہیں ہے بلکہ اپنے ہم مشن اور ہم سفر ساتھیوں سے چند گزارشات کرنا مقصود ہے. امید ہے کہ ہماری یہ مجلس اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، ہم اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر اور ثواب کے امیدوار ہیں، اور ہم اپنے دل میں ایک درد کڑھن اور فکر لے کر اپنی ذاتیات اور شخصیات سے بالا تر ہو کر یہاں بیٹھیں گے اور بات سنیں گے اور بات کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے اور شہداء کے مشن کو جاری رکھنے کا اس کو ذریعہ بنا دے. پچھلے 13 ماہ کیا کچھ ہوا، کیا بیتی، کیا گزری، ایک لمبی اور طویل داستان ہے. دکھ صرف اس بات کا ہوا کہ ہم مسلمان کسی زمانے میں بڑے سخت جان ہوا کرتے تھے، ہم فتح کی خوشی بھی برداشت کر لیا کرتے تھے اور شکست کا غم بھی سہ لیا کرتے تھے. ماضی میں مسلمان ان چٹانوں کی طرح تھے جنہیں نہ موافق ہوائیں اپنی جگہ سے ہٹاتی تھیں نہ مخالف ہوائیں انہیں اپنی جگہ سے ہٹا سکتی تھیں. جب فتح ملتی ہے تو تب بھی شیطان انسان کو طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا کرنے کے لیے اپنا زور لگاتا ہے، اور جب ظاہری شکست ہوتی ہے تو تب بھی شیطان کا زور یہ ہوتا ہے کہ قوم کو مایوس کر دیا جائے، بد دل کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ سے توڑ دیا جائے. ہم اس امتحان میں، خصوصاً پاکستان کے مسلمان، پوری طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے. ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے. ساری دنیا میں مسلمانوں کا حوصلہ بڑھ چکا ہے، مسلمانوں کا مورال اونچا ہو چکا ہے، مسلمانوں کی جرات اور ہمت میں اضافہ ہو چکا ہے، لیکن ہم اہل پاکستان اپنا دل تھام کے بیٹھ گئے. ہم نے اپنا رستہ کھوٹا کرنے کی کوشش کی اور ہم نعوذ باللہ اللہ سے بھی بدگمان ہوئے. حالانکہ صرف چند افراد گرفتار ہوئے تھے اور کسی کا کیا بگڑا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اکثر لوگوں کے کپڑوں کی استری تک خراب نہیں ہوئی، اللہ نے اتنی حفاظت فرمائی ہے. لیکن دکھ اس بات کا ہے جو کٹ گئے، جن کے جسم جل گئے، جن کے گھر لٹ گئے، جنہیں اپنے ملک کی سرزمین میں ہتھکڑیاں ڈال کے گھسیٹا گیا، جنہیں سلاخوں کے پیچھے ذلت آمیز سلوک کا نشانہ بنایا گیا، وہ نہیں جھکے، وہ نہیں بھکے، انہوں نے اپنا رستہ نہیں چھوڑا۔ وہ کل بھی کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے، جہاد ہمارا رستہ ہے، شہادت پہ ہماری نظریں گڑی ہے، لیکن وہ طبقہ جسے نہ قید ہوئی، نہ جیل ہوئی، نہ جسم کٹے، نہ روزی میں فرق آیا، نہ عزت میں فرق آیا، نہ صحت میں فرق آیا، نہ کپڑوں کی استری خراب ہوئی، نہ رات کی نیند خراب ہوئی، اس نے واویلا شروع کر دیا، ہائے مر گئے، اب کمرے میں جہاد کا نام نہیں، گھر میں جہاد کا نام نہیں، اللہ کا نام نہیں، فلاں کا نام نہیں، شکلیں بدلو، مزاج بدلو، مدرسوں میں قرآن کی جگہ قرآن کے اوپر کمپیوٹر لا کے رکھو تاکہ تم سیکولر نظر آؤ، تمہیں کوئی کچھ نہ کر سکے، عربی چھوڑو، انگریزی کے پاؤں میں گرو۔ مسلمانوں آخر ہوا کیا تھا؟ آقا مدنی پر کتنی مشکلات آئیں، صحابہ پہ کتنی مشکلات آئیں، مگر انہوں نے جب کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے پھر ڈٹ گئے اور اپنے کسی ایک حرف سے بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ آخر کس چیز کی مایوسی ہے، کس چیز کی مایوسی ہے؟ کیا کھویا ہے ہم نے؟ کیا اللہ کے رستے میں قربانی دینا جرم ہے؟ کیا قرآن میں نہیں آیا کہ جو قتل ہوتے ہیں ان کا خریدار بھی اللہ ہے، جو قتل کرتے ہیں ان کا خریدار بھی اللہ ہے؟ کیا ماضی میں انبیاء کو آروں سے نہیں کاٹا گیا؟ مجھے بتانا، دل تھام کے بتانا، کہ جنہیں آروں سے کاٹا گیا وہ کامیاب تھے یا ناکام تھے؟ پھر ہم کیوں ناکام ہیں؟ کیا ماضی میں صحابہ کو گھوڑوں کے سموں تلے روندا گیا یا نہیں روندا گیا؟ بتاؤ، یہ روندے جانے والے کامیاب تھے یا گھوڑوں پہ بیٹھ کے روندنے والے کامیاب تھے؟ بتاؤ، بولتے کیوں نہیں ہو؟ یہ روندے جانے والے کامیاب تھے یا نہیں تھے؟ پھر ہم کیوں ناکام ہیں؟ کیا کل تم نے احد کے میدان میں میرے آقا مدنی کو تنہا تیروں کی بوچھاڑ میں کھڑے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے انہیں زخمی حالت میں نہیں دیکھا؟ بتاؤ، یہ زخمی نبی کامیاب ہے یا ان کو زخمی کرنے والا کافر کامیاب ہے؟ جب زخمی نبی کامیاب ہے تو ہم کیوں ناکام ہیں؟ آخر کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ صحابہ کے تو جسموں کے چیتھڑے بھی نہیں ملتے تھے، وہ آفاق اور بلال شہید صحابہ ہی کی طرز پہ چلتے ہوئے اپنی جانیں دے گئے، وہ تو کامیاب، اور آج تھوڑی سی پیچھے ہٹنا، ایک پاؤں بھی پیچھے نہیں ہٹا اور باویلا مچ گیا، ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے، کیا ہوا آخر؟ کیا 1857 کی جنگ آزادی میں علماء دیوبند کی لاشیں لٹکی ہوئی نہیں تھی کیا؟ دیوبند تو اس کے بعد بنا تھا، میں تو تابعین سے لے کے بعد والوں سب کو علماء دیوبند ہی کہا کرتا ہوں۔ بتاؤ، یہ جن کی لاشیں سور کی چربی میں لٹکائی گئی تھی وہ کامیاب تھے یا ناکام تھے؟ میرا خیال میں ہمارے زمانے میں ہوتے لوگ انہیں سلام کرنا چھوڑ دیتے، کہتے ان کو مار دیا ہمیں بھی مار دیں گے لوگ، بچو ان سے، بچو ان سے، بچو ان سے، بچو۔ اگر تم نے ہمیشہ فتح مند لوگوں کا ساتھ دینا ہے تو پھر سجدہ کرو جا کے کسی کافر کو، اس لیے کہ اسلام میں تو یہ تمام مراحل آتے رہتے۔ اگر تھوڑی سی شکست دیکھ کے مجاہدین کا رستہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اپنے دل کو تھام لیا جاتا ہے، تو بتاؤ ماضی کے لوگوں نے ہم سے زیادہ دردناک مناظر نہیں دیکھے کیا؟ میں کہتا ہوں ساری دنیا چھوڑ جائے مگر جن کو رب نے خرید لیا ہے وہ اپنا رستہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ رستہ وہی چھوڑے گا جس کا سودا جھوٹا تھا، ورنہ کیا ہے؟ اگر ہم سب بھی کٹ جائیں تو کامیاب ہم ہیں وہ نہیں ہے، اگر ہم سب بھی مر جائیں مگر ایمان پر ہوں تو کامیاب ہم ہیں وہ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان پر جٹے رہے تم کامیاب ہو، تمہیں فتح ملے یا ظاہری شکست ملے، تم کھڑے ہو یا تمہاری لاش ٹوٹی پڑی ہو، تمہیں مار دیا جائے تب بھی کامیاب تم ہو، مارنے والا ناکام ہے۔ یہ قرآن ہے، قدم قدم پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، مگر ہم مشکل حالات دیکھ کے رستے بدل لیں، لباس بدل لیں، الٹا گالیاں دینا شروع کر دیں، الزام تراشیاں شروع کر دیں، بتاؤ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسی استقامت ہے کہ جب تک کوئی اچھی حالت میں رہے ہم اس کا ساتھ دیں، ہم اس کی مدد کریں، ہم اس کے آگے پیچھے چلے، ہم اس کے ہم مشن بھلے، اور جب مشکل آ جائے اس وقت ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ ارے ان صحابہ کو یاد کرو، کن کن حالتوں میں آقا مدنی کے ساتھ ڈٹے رہے ہیں، آقا مدنی پر جو حالت بھی آ گئی صحابہ پیچھے نہیں ہٹے، لوگوں نے آقا مدنی پر الزامات لگا دیے، تہمتیں لگا دی، گالیاں دی، انہیں مجنون کہا، انہیں شاعر کہا، ان کی بیوی پہ تہمتیں لگائی، صحابہ جڑے رہے، ڈٹے رہے، اس لیے قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ میرے محترم دوستو، بات دور نکل جائے گی، مجھے اس مایوسی سے بہت دکھ۔ ہمارے ملک میں مایوسی پھیلی یا نہیں پھیلی؟ کس بات پہ؟ آخر کیا ہوا، کیا نقصان ہوا تھا، کون جیت گیا تھا، کون ہار گیا تھا؟ اگر اپنے ایک بھائی کو بچانے کے لیے ایک عظیم شخص نے اپنا پورا ملک قربان کر دیا تو یہ فتح شکست ہے؟ اس چیز کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، 35,000 امریکی اور 35 لاکھ یورپ اور امریکہ میں لوگ مسلمان ہو چکے ہیں کہ اسلام واقعی طاقتور ہے۔ وہ کہتے ہیں اسلام عجیب دین ہے، آج ایک کلرک اپنی نوکری اسلام کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں، یہاں اس نے اپنا پورا ملک اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ واقعی اسلام کوئی چیز ہے، لوگ عورتوں کے لیے جان دیتے ہیں، شہوتوں کے لیے جان دیتے ہیں، مال کے لیے جان دیتے ہیں۔ ایک شخص نے اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرایا، اور ایک اللہ کی رضا کے لیے اپنے ایک بھائی کو بچانے کے لیے۔ واقعی اسلام سچا دین ہے، کلمہ پڑھ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور ہم الٹے پہنچا رہے ہیں، الٹے پہنچا رہے ہیں۔ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ کہہ دیجیے نبی کوئی مصیبت مجھے نہیں پہنچ سکتی مگر وہ جو اللہ نے میرے لیے لکھ دی ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا مولا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اللہ کے سوا کوئی اس تکلیف کو روک نہیں سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کوئی اچھائی پہنچانا چاہے اللہ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آخر کس چیز کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں میں آ گیا؟ ہاں، دشمن نے چاہا تھا کہ جہاد کی فضا ختم ہو جائے، اور ہم سب نے دشمن کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مجاہدین کو ذلیل، رسوا اور تانا دنی، ایک جنگ۔ فرعون آیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ ہوا۔ سب سے پہلے جہاد کس نبی نے فرمایا ہے، یاد ہوگا جی؟ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جہاد کی۔ حضرت موسیٰ بھی بیت المقدس فتح نہیں کر سکے، وادی تیہ میں انتقال فرما دیا۔ ناکام ہو گئے تھے کیا؟ جی ناکام تھے، کامیاب تھے؟ منزل تو نہیں ملی، کچھ حاصل تو نہیں ہوا انہیں، اللہ کا حکم پورا کیا اس لیے کامیاب ہو گئے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں تم مجاہدوں نے کیا کر دیا، بڑے دعوے کرتے تھے، بڑی بڑکے مارتے تھے، بڑے چندے کرتے تھے، تم نے کیا کر دیا؟ ہم نے کہا ہم سے نہ پوچھو، دشمنوں سے پوچھو کہ مجاہدین نے کیا کر دیا، کیا کر دیا، ہم سے نہ پوچھو۔ ہم کسی کے سامنے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جواب دے نہیں، الحمدللہ۔ کیا جنگ ختم ہو چکی ہے؟ کیا جیتنے والے جیت کے جا چکے ہیں؟ کیا مجاہد دنیا سے ختم ہو چکے ہیں؟ کیا جہاد بند ہو چکا ہے؟ میری ایک بہن نے مجھے جیل کے اندر سے، جیل کے اندر کسی طرح سے خط بھیجا، کہا بھائی جان پریشان نہ ہونا، دنیا کی ساری حکومتیں پابندی لگا دے، میرے چھت سے جھنڈا اس دن اترے گا جس دن میری لاش گرے گی۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ چھوڑ دیں گے، وہ لوگ چھوڑ دیں گے جن کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ کیسے چھوڑیں گے جن کو رات کو آنکھ لگتی ہے تو شہداء ان کے ساتھ آ کے گلے ملتے ہیں؟ وہ کیسے چھوڑیں گے جن کو 36 صحابہ نے خواب میں آ کے کہا کہ جاؤ فلاں کے ہاتھ پہ بیعت کرو اور ہمارے رستے میں لڑنے کے لیے نکل آؤ؟ ان پہ کون سی چیز اثر کرے گی؟ وہ کیسے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جنت کو سامنے دیکھا ہو وہ کیسے رستہ چھوڑیں گے؟ طریقہ کار ہوتا ہے۔ ایک شور مچ گیا، پاکستان میں کیوں نہیں کاروائیاں کرتے ہو؟ حکومت کے لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ مجاہدین پاکستان میں کچھ کاروائیاں کرے تاکہ مدرسے بند کرنے میں آسانی ہو، مسجدیں بند کرنے میں آسانی ہو۔ شور تھا کہ کہاں مر گئے، زیورات لے کے غائب ہو گئے، کوٹھیاں بنا لی انہوں نے، پاکستان میں کوئی کاروائی نہیں کی۔ سارے ساتھیوں دل تھام کے بتانا، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، کیا طالبان نے پاکستان میں کوئی کاروائی کی ہے؟ ملا عمر بھی بےغیرت ہے، پھر زبانیں جل جائیں گی یہ کہتے ہو۔ کیا طالبان کے پاس پاور نہیں تھی کہ پاکستان میں ایک آدھ پٹاخہ پھوڑ دیتے؟ نہیں تھی اتنی طاقت، بتاؤ، بولو نا، نہیں تھی کیا طاقت؟ پھر کیوں نہیں ہو؟ وہ بھی چندہ کھا کے بھاگ گیا نا سارے جی۔ اشکالات ہیں بس، ہر کسی کے دماغ میں اشکالات ہیں، اشکالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ فرعون کو تباہ و برباد کر دے، ربنا تمس علی اموالہم تعتکما، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی۔ دونوں سے مراد کون ہے؟ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون۔ دعا کس نے کی تھی اور آمین کس نے کہی تھی؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے۔ تو آمین بھی دعا ہے۔ تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، فرعون غرق ہونے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ لوگ؟ توجہ ہے۔ قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، ڈٹے رہنا، دعا قبول ہو رہی ہے، لیکن اب دعا قبول ہونے وقت دائیں بائیں مت، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ڈٹے رہنا۔ فاستقیما ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، جاہل لوگوں کے رستے پہ نہ چل پڑنا۔ تفسیر جلالین کے مصنف صاحب لکھتے ہیں کہ نہ جاننے والے جاہل لوگ وہ جلد باز ہیں جو موسیٰ سے کہیں گے آپ کو تو اللہ نے کہا تھا دعا قبول ہو گئی، آج تو فرعون غرق نہیں ہوا، ابھی 10 بج گئے ہیں، دیکھو ابھی 11 بج گئے، ابھی تک فرعون غرق نہیں ہوا، ابھی 12 بج گئے، ابھی بھی غرق نہیں ہوا۔ تم بھی جھوٹے، تمہارا خدا بھی جھوٹا، نعوذ باللہ۔ یہ جلد باز لوگ جو اللہ کے حکم پہ ٹھہر نہیں سکتے، جو ثابت قدم نہیں رہ سکتے، اے نبی ان کے پیچھے نہ چلنا۔ جلالین والا لکھتا ہے کہ جب اللہ نے کہا موسیٰ سے کہ موسیٰ تیری دعا قبول ہو گئی، اس کے بعد 50 سال لگے فرعون کے غرق ہونے میں جا کے، 50 سال لگے۔ اگر ہماری قوم کو 50 دن انتظار کرنا پڑے تو گریبان پکڑ کے تو نیچے گرا کے کہیں گے دفع ہو جاؤ، مجاہد جھوٹے، ابھی تک امریکہ ختم نہیں ہوا، فلاں ختم نہیں ہوا، ابھی تک فلاں یہ نہیں ہو، فلاں۔ ہماری ذمہ داری ہے سب کو ختم کرنا۔ اللہ کے رستے میں جو کام جس سے لینا تھا اللہ تعالیٰ نے لیا، لے رہا۔ آخر یہ قوم کو جلد بازی کی مصیبت کیوں آ گئی؟ میں صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ذمیوں پر، اقلیتوں پر جو نہتے لوگ ہیں، ان پہ حملے کرنا جہاد نہیں ہے۔ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ آثار صحابہ سے ثابت ہے، نہ فقہا کے کلام سے ثابت ہے۔ میں بری ہوں ان لوگوں سے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے بیکار اور غیر مسلح عیسائیوں کو قتل کریں گے، جو چرچوں پہ حملے کر کے اپنی مسجدوں کو غیر محفوظ بنائیں گے، جو یہاں رہنے والی اقلیتوں پہ حملہ کریں گے۔ اس سے بڑی بزدلی اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جہاد کو نقصان پہنچانا اور کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہمت ہے، دلیل لائے میرے پاس کہ تمہاری ان حرکتوں سے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، تمہاری ان حرکتوں سے جماعتیں برباد ہو گئی، جن جماعتوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا، جن جماعتوں سے کفر چانپتا تھا، جن جماعتوں کے سائے میں شہداء کے گھروں میں چولہا جلتا تھا، جن جماعتوں کے سائے میں امت کا ایمان مکمل ہوتا تھا، جن جماعتوں کے سائے میں زخمیوں کا علاج ہوتا تھا، جن جماعتوں کے سائے میں لوگوں کو جہاد کی تربیت ملتی تھی، جن جماعتوں کے سائے میں لوگوں کو اصلی دین اور اصلی ایمان کا پتہ چلتا تھا، تمہاری ان گندی کاروائیوں نے ان جماعتوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اگر ہمت تھی تو کوئی ہمت والا کام کر کے دکھاتے۔ میرے دوستو، اس وقت جہاد کو ختم کرنے کے لیے اتنی سازشیں ہیں کہ جن کا کوئی انگنت سازش۔ ایک بات یاد رکھو، ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھو، میں کسی جماعت کے امیر کے طور پہ یا کسی اس کے طور پہ نہیں کہہ رہا، ایک مسلمان کے طور پہ کہہ رہا ہوں. میں جہاں بھی جاتا ہوں کوئی نہ کوئی پہنچ کے مجھے کہتا ہے کہ فلاں کلنگ گروپ آپ کو آج قتل کر دے گا، فلاں کلنگ گروپ آپ کو صبح قتل کر دے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رستے کے قتل، اپنے رستے میں قتل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس قتل کا ڈر نہیں ہے الحمدللہ، لیکن یاد رکھنا پاکستان والوں، یاد رکھنا جو تقریر سن رہے ہیں، جو کیسٹ سن رہے ہیں، رب کعبہ کی قسم جہاد خالی میری ذمہ داری نہیں ہے، اور میں نے جہاد کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی الحمدللہ. میں نے جہاد کے ساتھ کوئی غداری نہیں کی، کسی مجاہد کو اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کی الحمدللہ. میرے ہاتھ جہادی اموال سے پاک ہیں، میں نے جہادی اموال سے کچھ نہیں بنایا، کچھ حاصل نہیں کیا. میں نے مسلمانوں کے سامنے خالص جہاد کی دعوت رکھی، میں جھولیاں پھیلا پھیلا کے گلی گلی کوچے کوچے میں گیا. میں نے کسی کے خلاف جماعت کھڑی نہیں کی تھی، ایک اللہ کے لیے آیا تھا، اور 2.5 سال کے عرصے میں کفر پر ثابت کیا کہ جماعت کسے کہتے ہیں، جہاد کسے کہتے ہیں. 2.5 سال کے عرصے تک وہ قوت بنائی اہل حق کے لیے جس کی نظیر پچھلے 50-60 سال میں بھی نہیں ملے گی، 4 صدیوں تک بھی نہیں ملے گی. لیکن جب میں جیل چلا گیا، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اس کی حفاظت کرتے، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم جہاد کی اس دعوت کو بچاتے. تمہارا فرض تھا باہر ملکوں کے وہ لوگ جن پر کافر حملہ آور ہے اپنے پاس مجھے آ کے بتاتے رہے کہ ہمیں 36-36 صحابہ نے آپ کے پاس خواب میں بھیجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے لوگوں سے کہتے رہے کہ جاؤ اس جماعت کے ساتھ شامل آ جاؤ. ایک ایسی قوت بنی جس میں کوئی لالچی نہیں تھا، کوئی غدار نہیں تھا، کوئی شہوت پرست نہیں تھا. ہم نے دفاتر کو گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کی، ہم نے اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کی. ہمیں دنیا کی طرف سے بڑی بڑی آفری آئی. رب کعبہ کی قسم پاکستان کا کوئی ایسا عہدا نہیں ہے جو میرے قدموں میں نہ ڈالا گیا ہو، مگر میں نے میاں والی کی جیل کو برداشت کیا، کسی عہدے کو نہیں لیا. تمہارا کام تھا کہ تم جہاد کی شمع کو بچا دے، تمہارا کام تھا کہ تم جہاد کی دعوت کو اٹھا دے. تم تفرقوں میں پڑ گئے، تم اختلافات میں پڑ گئے، تم نے مجھے بھی معاف نہیں کیا جس کے جسم کا کوئی حصہ الحمدللہ جہاد کے نشان سے خالی نہیں ہے. آج میری حالت حضرت عثمان غنی جیسی ہے، وہ مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے اپنے فضائل سنا رہے تھے. میرے پاس کوئی فضیلت نہیں ہے کہ میں تمہیں سب سنا سکوں، لیکن میں اتنا کہتا ہوں میں نے جہاد کے ساتھ ظلم نہیں کیا، میں نے جہاد کو اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، میں نے جہاد اپنے خاندان کے لیے نہیں کیا، میں نے اپنا گھر کوٹھی بنانے کے لیے نہیں کیا، میں نے کار بنگلے کے لیے نہیں کیا، میں نے شہیدوں کے مشن سے غداری نہیں کی، میں نے اس اللہ کے رستے کو نہیں چھوڑا. مجھے بڑی بڑی پیشکشیں ہوئی ہیں، میرا نام دنیا میں چلتا تھا، مجھے کہا گیا کہ اپنی عزت کی حفاظت کرو. پھر یہی کراچی تھا جہاں سے مجھے عسکریوں میں ڈال کے گھسیٹ کے لے جایا گیا. مجھے کہا گیا استعفیٰ دے دو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. میں نے کہا اللہ کے رستے کو چھوڑنا میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے پیچھے آخر کیا کیا ہے. بس کرو نعرے، بس کرو نعرے. تمہارے ان نعروں کو سن سن کے مائیں بہنیں دھوکوں کے دھوکے کے اندر بیٹھی ہوئی. جب مجاہدین پہ فتح کا دور ہوتا ہے نعرے بھی لگاتے ہو، سرخیاں بھی لگاتے ہو، مضامین بھی لکھتے ہو. جب وہ بیچارے کٹ جاتے ہیں، پس جاتے ہیں، تم انہیں کو دلیل کرنے کے لیے نکل آتے ہو. مسلمانوں بتاؤ، کیا قرآن میرے لیے نازل ہوا ہے؟ کیا جہاد تم پہ فرض نہیں ہے؟ کیا تڑپنے کے لیے میری ماں پیدا ہوئی؟ تمہاری ماں کو یہ آنسو نصیب نہیں ہوں گے؟ لوگ جیسی کٹر بموں سے جل گئے، لوگ مارے گئے، کیوں اس رستے کو چھوڑنے کی باتیں ہو رہی تھی؟ ہم اس ملک کے دشمن نہیں ہیں، ہم نے اس ملک میں کوئی فساد نہیں کیا. ہم نے حکمرانوں سے کہا ہمارے اس ملک میں کوئی غلط عزائم نہیں ہے. جب ہمارا رستہ صاف تھا، ہمیں ڈرنے اور پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ مجھے کوئی صدمہ نہیں ہے. مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ اتنے بڑے بڑے مجمع آتے ہیں پھر کہاں غائب ہو جاتے ہیں. اتنے لوگ آتے ہیں، کیا تمہیں قرآن میں جہاد کی آیتیں نظر نہیں آتی؟ بتاؤ تو صحیح آخر، کیا تمہیں اللہ کے نبی کے زخم نظر نہیں آتے؟ مستقبل کی فکریں کرنے والوں، نبی کے مستقبل کو دیکھو. آخر کیوں جماعتوں میں چوتھے دن بغاوتیں کھڑی ہوتی ہیں؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ کوئی بڑی جماعت ساتھ ہو کہ نہ ہو. آخر اللہ کے ہاں سب نے حاضر ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ آخر کیا ہے، ان مجاہدوں کو کیوں اتنا رسوا کیا جاتا ہے، کیوں ذلیل کیا جاتا ہے؟ ان کے گھروں کے چولہے بجھانے کے لیے ہر شخص میدان میں آ جاتا ہے کہ شہیدوں کی مائیں کھانا بھی نہ کھا سکے۔ اللہ کے فضل سے نہ کچھ بگڑا ہے نہ کچھ بگڑ سکتا ہے، بات صرف نصیب کی ہے، قسمت کی ہے کہ کس کی قسمت میں خدا نے یہ کام رکھا ہے، کس کی قسمت میں یہ کام نہیں رکھا۔ صرف نصیب کی بات ہے میرے یارو، نصیب کی بات ہے۔ اسلام اتنا کمزور دین نہیں ہے کہ ہر شخص خائن و غدار ہو۔ کلمہ پڑھنے والے جب سچے دل سے کلمہ پڑھ لیتے ہیں خائن و غدار نہیں، نہ مجاہد اتنے گھٹیا ہے کہ باہر رہیں تو ٹھیک ہوں، جیل میں جاتے ہی وہ کھانا پینا شروع کر دیں، پیسے لوٹنا، گھر بنانا، یہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم انڈیا کی جیل میں تھے، ہم نے ایک اصول بنایا تھا اپنی قبر کی خاطر، اپنی آخرت کی خاطر ہم نے ایک اصول بنایا تھا۔ وہ اصول یہ تھا کہ جب عام حالات ہوں گے تو ساتھی ایک دوسرے کا شدید محاسبہ کریں گے، غلطیوں پہ ایک دوسرے کو پکڑیں گے، تنبیہ کریں گے، سختی کریں گے، لیکن جب دشمن کسی ساتھی کو ہاتھ ڈالے گا تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے، پھر نہیں دیکھیں گے کس کا قصور ہے، کس کی غلطی، اپنے بھائی کو بچائیں گے سب سے پہلے، خواہ اس میں خون کا آخری قطرہ اور سانس کی آخری سانس بھی نکل جائے۔ اور اللہ کے فضل سے 6 سال اس عزت و وقار کے ساتھ گزرے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ لڑائیاں ہوئیں، ڈنڈے چلے، زخم لگے، دانت ٹوٹے، سر کٹے، مگر ہندوستان کو کہنا پڑا کہ ان لوگوں کو جھکانا ناممکن ہو چکا۔ اللہ مولانا ابو جندل کو لے آئے، ان سے داستانیں سننا، کیونکہ میں بھی شامل تھا، اپنی داستان میں سنا نہیں سکتا آپ لوگوں کو۔ پاکستان میں الٹا اصول ہے، باہر رہیں تو گلی گلی، نگر نگر، مسعود اظہر مسعود اظہر۔ ابھی جیل گئے نہیں تو پیچھے کہ ہاں یار کیا کیا ان لوگوں نے، پھر سارے مخالف ہو جائیں، پھر سب رستے چھوڑ دیں گے، یار اس اسٹیکر کو چھپاؤ، وہ نہ آ جائیں، وہ نہ آ جائیں، اس کتاب سے کو اندر ڈالو، وہ نہ آ جائیں، اس چیز کو دباؤ، وہ نہ آ جائیں۔ اور تم سے کوئی پوچھے وہ مسعود اظہر تمہیں کبھی ملا تھا، کہو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ہم نے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں، اللہ معاف کرے۔ سارے جان بچاؤ فورس بنا لیتے ہیں فوراً، ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا، یہاں پر ہوتا ہے نا، آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ہائے اللہ، بہرحال آپ حضرات میں سے میرے نصیب ہوں گے، اللہ مجھ سے کام لیتا رہے گا، بد نصیبی ہوگی اللہ ہٹا دے گا۔ اللہ میرا محتاج نہیں ہے، اللہ آپ کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ میرا پیغام یاد رکھنا کہ جہاد سب کے لیے، اسلام سب کے لیے ہے، دین سب کے لیے، حکمرانوں کے لیے، عوام کے لیے، علماء کے لیے، طلباء کے لیے۔ اگر قرآن میں جہاد موجود ہے تو وہ سب کے لیے، اکیلا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اپنے رستے کو مضبوط رکھو، اپنے نظریے کو قابو پکڑو، کچھ نہیں بگڑا، اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، الحمدللہ موجود ہے، دین اسلام موجود ہے، جنت بنی ہوئی ہے نہیں بنی ہوئی جی، قبر کے لیے مٹی مل جائے گی نہیں مل جائے گی، جنت کی حوروں کا کوٹا تھوڑا ہے زیادہ ہے، زیادہ ہے، غم کس چیز کے، بھوک لگے گی جنت میں، بہت بڑے بڑے درخت بنے ہوئے ہیں، یہاں تو کٹ جائے گی جیسے تیسے، مرنے کے بعد تو ایک لمبا کام شروع ہونے والا ہے، لمبا کام شروع ہونے۔ اس لیے جذباتی نعروں میں نہ آئیں، جو لوگ آپ کو پاکستان میں کاروائیوں کے لیے ابھارتے ہیں ان کو سلام کریں، یہ لوگ صرف جھوٹی باتیں کر رہے ہیں، ان کے پلے میں کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کریں، ثبوت لائیں، اس کے اوپر بحث کریں، مباحثہ کریں، بہادر بنیں، ورنہ ان کی باتوں میں آپ لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، آئیں گے آئیں گے۔ ملا امیر المومنین ملا عمر نے یہ کام کیا یہاں، جب انہوں نے نہیں کیا ہم کر سکتے ہیں؟ پھر اپنے کام کے ساتھ اتنی مضبوطی سے جڑے رہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی وسوسہ ہمیں اس سے نہ ہٹا سکے، سمجھ آ رہے ہیں آپ بات؟ اگر ہم نے خود مجاہدین کو ذلیل و خوار کیا تو دعوت جہاد بدنام ہوگی نا، لوگ کہیں گے چور ڈاکو ہیں، تقریروں میں روتے ہیں اور پیچھے جا کے پیسوں سے جو ہے وہ مجاہدین کے پیسے کھاتے ہیں، تو لوگ کہیں گے جہاد بھی جھوٹا، اسلام بھی جھوٹا، نبی بھی جھوٹے، سب کچھ جھوٹا، اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا کسی کو جا کے؟ نہیں ملے گا نا۔ تو یہ کام تو آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، محنت کریں آپ لوگ۔ ہماری پاکستان میں کسی سے کوئی لڑائی، کوئی جنگ، کوئی وہ نہیں ہے، ڈر کے چھپ کے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے نہ کسی کو مارنا ہے اور نہ کسی سے مار کھانی ہے انشاءاللہ۔ جیلیں جانے کے لیے میں موجود ہوں آپ لوگوں کا بھائی، ہمیں بھیج دیا کرو جیلوں میں، پیچھے آرام سے رہا کرو، آپ میں سے تو کوئی نہیں گیا نا الحمدللہ، اللہ کا فضل ہو گیا۔ کہتے ہیں امیر جو ہے وہ ڈھال ہے، اس کے پیچھے سب اپنا بچاؤ کرتے ہیں، آپ کو تو سیدھے ڈھال ملی ہوئی ہے، اس کو اندر دھکا دیا، خود پیچھے آرام سے بیٹھے رہے پورا سال، اللہ کے فضل و کرم سے۔ حدیث پہ عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو اس لیے گھبرانے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو کام مل جائے وہ کریں آپ لوگ، سمجھ گئے بات کو؟ شہیدوں کے گھر میں آٹا پہنچانا دہشت گردی ہے کیا؟ ان کے گھر میں چولہا جلانا دہشت گردی ہے کیا؟ لوگوں کو دین کی دعوت دینا دہشت گردی ہے کیا؟ یہ کام کرتے رہیں گے اور بھی اللہ تعالیٰ نے جو کام لیا انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جماعت رہے گی اس پہ اللہ کا ہاتھ رہے گا, اللہ کے ہاتھ, اللہ کی قوت, اللہ کی تائید کے نیچے جو کام ہوگا وہ ٹھیک ہوگا. جو اس سے کٹ کے ہوگا, جو الگ الگ جزیرے اور گروپ بنیں گے, وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بے وضو نماز پڑھے. بے وضو کوئی آدمی ساری رات دو رکعت میں پورا قرآن بھی ختم کر دے, گناہگار ہوگا, ثواب نہیں ملے گا. جماعت سے کٹ کے کوئی بھی کوئی کام کرتا رہے, گناہگار ہوگا, اسے ثواب نہیں ملے گا, اپنی عاقبت خراب ہوگی, انجام خراب ہوگا. پھر ایک دوسرے کو کاٹیں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے, پیسوں پہ لڑیں گے, مالیات پہ لڑیں گے. اس لیے سارے اللہ کے ہاتھ, اللہ کی تائید کے نیچے رہنا چاہتے ہیں یا نکلنا چاہتے ہیں؟ اور حدیث میں آتا ہے ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے. تو مضبوط رہیں گے انشاءاللہ, ڈر تو نہیں لگے گا جی. اگر چلے بھی گئے 3 مہینے 4 مہینے جیل میں تو کوئی نقصان ہے, گناہ ہے جی. حضرت یوسف علیہ السلام کتنا عرصہ رہے جی؟ فرمائیے بھائی. کوئی 12 سال کہہ رہا ہے, کوئی 14 سال, تفسیروں میں 7 سال لکھے ہیں, 9 سال لکھے ہیں. جب نبی کا اتنا وقت لگ سکتا ہے اندر, اگر آپ میں سے کوئی 3-4 مہینے کے لیے چلا گیا تو گناہ ہو جائے گا کیا؟ وہ اللہ کے نیک بندو, جب اللہ کے بن چکے ہو تو کس چیز سے ڈرتے ہو؟ کس چیز سے ڈرتے؟ یہ جو لے جائیں گے یہ بھی تو مسلمان ہیں, وہاں ڈال دیں گے, وہاں اندر بھی مسلمان ہیں. اذان ہوگی, نماز ہوگی, زبردست قسم کی دال ملے گی, ایسی پاک صاف دال جس میں نہ مصالحہ, نہ مرچ, نہ گھی, نہ کوئی, کھاؤ گے فوراً ہضم ہو جائے گی. اس لیے کہ نہ تیل, نہ مرچ, نہ سینہ جلے, نہ پیٹ میں غبار ہو, نہ اپھاڑ ہو, نہ کوئی چیز ہو. ساری رات عبادت کرو, کوئی پوچھنے والا نہیں. سجدوں کے اندر پڑے رہو گھنٹہ گھنٹہ, کوئی کام نہیں, کوئی وہ نہیں. ٹائم پہ روٹی ملے گی 3 ٹائم, تو خطرے کی بات ہے کیا؟ اگر کوئی 2-4 تھپڑ دھکا وغیرہ لگ گیا تو یاد کر لینا احد کے میدان کو, جہاں ایک کافر نے اٹھا کے پتھر مارا تھا اور آقا مدنی کے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا. یاد کر لینا اس وقت کو. کیوں ڈر, کیوں اتنا خوف, ڈر, پریشانی؟ شیخ الہند مولانا محمود الحسن زندہ باد, انہوں نے کہا زندہ باد تو آؤ ذرا میرے ساتھ مالٹا کی جیل میں. کہو نہیں زندہ باد نہیں, زندہ باد نہیں, ہم تو گاندھی جی کے ساتھ ہیں, وہ تو ایک دن بھی جیل نہیں گئے تھے. گاندھی کے پیروکار ہو, شیخ الہند کے پیروکار ہو, سچ بتاؤ. میں سچ سچ بتا دو سچ. تو شیخ الہند تو اس بڑھاپے کی حالت میں جب انسان کو پیشاب کرانے کے لیے بھی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے, اکیلے مالٹا کی جیل میں پڑے ہوئے تھے اور وہاں سے واپس آ کر 2-2.5 مہینے میں انتقال فرما گئے اس صدمے کی وجہ سے. مولانا حسین احمد مدنی کفن نکالا, یوں لہرایا. یہ سارے ڈائیلاگ ہیں کیا؟ کبھی رکھا ہے کفن اپنے پاس؟ 9 سال جیل میں رہے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ. میں نے ان کی تعریف پڑھی, پھر گنتا رہا, 2 سال فلاں, 3 سال فلاں, 1 سال, کتنے سال رہے جا کے؟ 9 سال رہے. ہمارے کسی کو 9 مہینے رکھیں وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے, رسول کو بھی, کہتا ہے نہیں بابا نہیں بس. کیوں اس چیز کا خوف ہے اتنا زیادہ؟ ہمت نہیں پاتے اپنے اندر آپ لوگ اللہ کے دین کے لیے اللہ ہم سے کوئی قربانی نہ لے, یہی چاہتے ہیں نا؟ مر جائیں اور جسم پہ کوئی نشان نہ ہو اللہ کے رستے کا, یہی چاہتے ہیں کیا؟ میرے بھائیو اللہ کے لیے جو کچھ بھی لگ گیا وہی قیمتی ہے. جان, مال, وقت, جسم, آبرو, جو کچھ لگ گیا اللہ کے لیے, جو ہم نے بچا لیا وہ تو قبر کے کیڑوں کے لیے بچا رہے ہیں. قبر کے کیڑوں کے لیے بچا رہے ہیں. پاکستان کے مسلمانوں, جس طبقے سے بھی تعلق رکھتے ہو, خدا کے لیے اس خوف کو اپنے دل سے نکال دو. یہ خوف کفر کی طرف لے جا رہا ہے. ہم غلامی میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اسلام میں نہیں مرنا چاہتے, حالانکہ موت سب کے سر پہ کھڑی ہوئی ہے, اس وقت بھی کھڑی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدًا, قلعوں میں بند ہو کے بیٹھ جاؤ, موت تو آ کے رہے گی. کیا چیز بچا رہے ہو آخر تم, کیا چیز بچا رہے؟ تو اب یہ ذہن تو ختم ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا انشاءاللہ. کسی سے نہ ڈرے, کسی پارٹی, کسی جماعت, کسی, یہ سب اپنے مسلمان بھائی, یہ سارے ہمارے جتنی پاکستان کی پارٹیاں ہیں, سیاسی ہوں, کسی قسم کی ہوں, دینی جماعتیں, یہ سب ہمارے بھائی ہیں. ہمیں کسی سے لڑنے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم اپنا دین کا کام کرتے ہیں, کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اس کے رستے میں جو تکلیف آئی, جو چیز آئی, خندہ پیشانی سے برداشت کریں گے اور خوش ہوں گے کہ الحمدللہ اللہ نے ہم سے کچھ قربانی لی. اللہ کو ہم پہ پیار آ رہا ہے, اللہ کو ہم پہ پیار آ رہا ہے, اللہ کی محبت آئی ہے. اللہ نے سب لوگوں کو کہا کہ تم اپنی زندگیاں خود گزارو. ہماری زندگی اللہ نے اپنے ہاتھ میں لے کے ہمیں بے بس کر دیا اور سارا اپنا بس ہمارے اوپر چلا دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے گھبرانے ڈرنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سارے ساتھی ڈٹ کے کام کریں گے انشاءاللہ. پھر بدگمانیاں پھیلیں گی اب, پریشانیاں پھیلیں گی اب, وسوسے پھیلیں گے اب. اللہ ہمارا رب ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, قرآن ہماری کتاب ہے, قبلہ ہمارا کعبہ ہے, کعبہ ہمارا قبلہ ہے, اور جہاد ہمارا وہ رستہ ہے جس کو نہیں چھوڑا جا سکتا, نہیں چھوڑا جا سکتا, نہیں چھوڑا جا سکتا. انسان پکی بات ہے, ہاں طریقے سے کرتے ہیں, شریعت کے مطابق کرتے ہیں, جہاں اللہ کا حکم ہوگا لڑو وہاں لڑیں گے, جہاں اللہ کا حکم ہاتھ روک لو روک لیں گے انشاءاللہ. ہم گنڈے بدماش تو نہیں ہیں کہ بس لڑتے رہیں, صرف لڑتے رہیں, جہاں اللہ حکم دے گا وہاں لڑیں گے, بس اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتے, بالکل نہیں لڑتے. وہ جیل کے ڈی ایس پی صاحب مجھے تنگ کر رہے تھے, گھڑی چھینی, ریڈیو چھینا جی. میں نے اسے ہنس کے کہا, ڈی سی صاحب, ڈی ایس پی صاحب, جس بدماش کے ساتھ تین آدمی بھی ہوتے نا کرمنل, تم اسے بھی تنگ نہیں کرتے ہو. تمہیں پتا ہے اس فقیر کے ساتھ 63,000 نوجوان تو بیعت ہیں صرف جہاد کی, اور تم اسے تنگ کر رہے ہو. تمہیں پتا ہے کہ یہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا اس لیے کہ تم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو, تمہیں ہماری اس کمزوری کا علم ہے اس لیے تم ستا رہے ہو. واقعی یہی بات, ہم نے کوئی انتقام نہیں لیا کسی سے الحمدللہ, کوئی بدلہ نہیں لیا, نہ لینے کا ارادہ ہے کسی سے الحمدللہ. ہماری کسی مسلمان سے, خواہ وہ نام کا مسلمان ہو یا کام کا مسلمان ہو, کوئی جنگ نہیں ہے, کوئی جھگڑا نہیں ہے. مسلمانوں کے سامنے تو ہم جھولیاں پھیلا پھیلا کے انہیں سنت رسول کی طرف لا رہے تھے, اور آپ دیکھ رہے تھے بڑے بڑے ڈسکو نوجوان اور طرح طرح کے نوجوان آئے, دین کی دعوت قبول کی, دین کے رنگ میں رنگیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. ہر طبقے کے لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو مدارس کی طرف لایا, دین کی طرف لایا, ایک عام دعوت پھیلی اللہ کے فضل و کرم سے. تو جب ہمارا کام اتنا بہترین, اتنا اصولی, اتنا ترتیب سے چلنے والا ہے, تو آخر ہمیں گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے, رستے بدلنے کی ضرورت کیا ہے آخر؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو آپ پکا وعدہ ہے آپ لوگوں کا کیا کہ آپ ادھر جائیں ہم ادھر جائیں گے؟ جی کوئی وسوسہ رہ گیا؟ سمجھ آ رہے نہیں آ رہے آپ حضرات کو؟ باقی ساتھی پوچھتے ہیں کہ کون سا جہاد شرعی ہے, کون سا جہاد غیر شرعی ہے, پوچھتے ہیں نا لوگ. کوئی کہتے ہیں یہ شرعی ہے, یہ غیر شرعی ہے, یہ شرعی ہے, یہ غیر شرعی ہے. میں نے اس بارے میں ایک مضمون لکھا تھا ایک شعا کے عنوان سے, اور اس میں نے تفصیل سے اس موضوع پر بحث کی تھی, آئندہ بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی. آپ اطمینان رکھیں انشاءاللہ ہم کبھی اپنے نوجوانوں کو کسی غیر شرعی کام میں نہیں جھونکیں گے, انشاءاللہ نہیں جھونکیں گے. صرف اسی جگہ جھونکیں گے جہاں خود بھی جا سکیں گے اللہ کے فضل و کرم. اب تو اطمینان ہے آپ لوگوں کو نا, اب تو غیر شرعی کا فتویٰ نہیں لگے گا نا انشاءاللہ. اس دن ایک بزرگ نے, نوجوان بزرگ تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ یار جہاد کشمیر کو میں نہیں مانتا. ہم نے کہا پھر تو اڈوانی بڑے چھلانگے لگائے گا, کیونکہ آپ اب واپس آ رہے ہیں نا کشمیر سے. اور بھائی تم پہلے بھی نہیں گئے تھے, آج بھی نہیں گئے ہو, نہ تم مانو نہ مانو, تمہارے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے آخر؟ جو مانتے ہیں وہ جا رہے ہیں, کرتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, ہم سب کے دلوں کو پاک فرمائے, صاف فرمائے. آپ حضرات ایک اور وعدہ بھی کریں مجھ سے, ہم نے پورے ملک میں مہم چلائی ہے کہ مجاہدین نماز پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھا کریں گے. جی اس بارے میں تھوڑی سستی ہے طبیعتوں کے اندر, اسی وجہ سے لوگ غالب آ جاتے ہیں. مسجدیں آباد کرنا ہماری ذمہ داری ہے, سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ مسجدیں آباد کرنا کیا ہے؟ تو کون کون پہلی صف میں جا کے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ حضرات, اللہ تعالیٰ جزائے خیر. پکا وعدہ ہے نا؟ پھر وسوسے خود ختم ہو جائیں گے, وسوسے خود ختم ہو جائیں گے. باقی تو آپ کو پتا ہے کیا کیا کام کرنے ہوتے ہیں, پتا ہے نا سارے؟ ہاں وہ پھر کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.